kiboye sheria monani teo Nana vimana nanie, nana lele lananie Na moni kaka ezali toka buwana mtongo etani linga aboye Ona nini kaka nga ye pasi aboye tinga manga Kikumi singa malereuse, kikumi singa buange Kitoko na nganyoso na kumi lokola na pasi asomani Na kolobani yete olingwe komi bololo nite bianca e olingwe komi bololo quando se stoppa na parie olingwe komi bololo ya robere capue olingwe komi bololo se ma cosa intere olingwe komi bololo michele kukae olingwe komi bololo osha memba Chérie, allez-y, hein? panza pepona kono kakayo mela. Ah, mela nidipo, yo kanisi mabenyo soyo sala, yo bongoli ayo motema, na maroba songi songi ya Kinshasa. Mela, yo mela, yo kanisi mabenyo soyo sala, yo bongoli ayo motema, na maroba songi songi ya Kinshasa. Linga yote su franse Oyo kobo ya yenda tingama Mokilie tindama bongo Epo lingo Motoko linga linga yote su franse Oyo kobo ya yenda tingama Mokilie tindama bongo Epo lingo ezanga miso Alma bika lingi yo melani Yo pedi ba ya kato vande Tinda mapongo enza ya e Epo lingo Motoko linga linga yote su franse Oyo kobo ya yenda tingama Mokile tinda mapongo Soki ezala kipona mbongo Mbele na defa epai ya luko kina dekinda Yebisanga na pesa bonye Yebisanga na sala nini Epo lingo, motoko linga linga yote su franse Oyo kobo ya yenda tingama, mokile tindama bongo Maranga pasi na sala nini na benga abimpati ayambelanga dongala ya jirilema Epo lingo motoko linga linga yote su franse oyo kobo ya yenda tindama mokile tindama bongo Karumba kitoko na kati ya Onyx Club Okalo kita miziki Bina na ima lembe Veneja Sukali Pao Daf Auto Climat Maître William Usain Vuama Pajora Wapi Jofi Distribex Yadalas Seven. Oh,

na motema lokola bilili na television. L'amour ponini yo salaka boye, l'amour ponini yo salaka boye, bouche nanga na na. Victor Louembe, Imokwe Abrasa, Vietnam Abiala, Vietnam Anchina. Je suis un peu plus jeune que moi, je suis un oyo bako bengaka Atonda bambongo ye atonda mosolo Bamituka balo pango bako tena bange Yango bako bengaka nga imere Nalela katango nyoso nga ibelina Sambo na sambelaka Yango nini nzambe asalanga atoye Melangala mulu peko zanga mobali Biso awa ose to kutaki Peto koleta Peto kotika ya mo Kanisa katango mosusu na falanga Yango nde somba kala mulu na nabi Zoka ezali bongote Zanga mobali ezali lokola eteni ya la vie Eko zanga yo seko seko na moki Azala kikuyo kanali solo epai na sala kabalwazi Champagne na maboko baebi singa boye Eka nanu ata na groupe de prière Koya kozwa eloko oyo ezanga yo na vi Yango nde umoninga lelo yo Na koma kusambela Mutuyo bantu Ulubela kalapao dafa Solo epai na sala kabalwazi Champagne na maboko Baebi singa boye Mekanano ata na groupe de prière Oko ya kozwa eloko oyo ezanga yo na vi Yango nde umoninga lelo yo Nakoma kosambela Bakite kokosa kosa na fami pona mwana ezali lisumu ndoko yo nalisaki nalatisaki nzoke ezalaki ba depense ya mpamba bomengo napesaki yo nzambe te mwenanga awa yosalinga boye nakolemba te kosalisa bato na mokili yo tala lelo yo nani akoki kopesa ngai konseye mwana mobali oyo akapolaki fami na nga akomi kotongonga ili nasalaki te mpo na jinolelo oyo onzambe na nga yoka losambo na kosenga kitela nga na nzoto yaka na kotutuka nandimi na nga yaka nakobala masiya losambo na nga yala nikolo masiya Jeanette Wanet Yebisanga solo vérité, tika tina kanga motema na bonela. Oh, Ibonson, tata papa sa fiesta. Ibrahim chéri Nathalie innocente Yebisa Tina Yoko Goya Yebisanga solo vérité Tika Kotungisa Kanga Tatoni conseil na paninga banga Balovina Kanga motema na bonela. Ils sont à cheval entre Brazzaville, Kinshasa, Sissi Trésor, Dijan Mayele, Casa Mondele, Damase Congo. Motema moko beta ngae, na banzina zange sikae, na katia motema na yoe, ilakato pesa na kia libale na bisoe. Ekozala seko kanisangai mapena nganyo soyo kobombae ekozala elembo ya boringo na sanga kiko pesa yo tango na zala kina bomoye muyu bantue motema moko beta ngae na banzina zange sikae na katia motema na ya banakou ya premini que chaque star c'est international à Prince Bengali na sala kanyo somo bali ya kosa la kana mwasi ya lingi ondi mangai tema tina nini babi juna bilamba ya talo yoko tuta kama onzele loko muse na yo epa inangali babi na sala kanyo somo bali ya kosa la kana mwasi ya lingi ondi mangai tema tina nini babi juna bilamba ya talo yoko tuta kama onzele loko muse na yo epa inangali babi ba relation na nga nyo sebe bali kolo ya jalousi na yo ba mikutu ya mibali ba ya kali susu na ndako tesuwa na yo oya basi kutu bako makate po se tro dangere kake kobeta ei ebeti ye o mama kake kobeta ei ebeti ye Suana yoma be Philomène Suana yoma le placé Philomène Suana yoma kana no kobondi sa Philomène Je te Zambe Limbi sa bango O baby loko bazali ko salate Ah Philomène na yo kozali na pasi e bongo na yate Loba mo bai na yo aboya Dieu te bénisse. Kake kobeta ei ebetie o mama. Suana yo mabe Philomène. Suana yo mal le placé Philomène. Suana yo mekana no kobongisa Philomène. Je te Tombala, monoko na yo eko bomisa yo caché. La conini au côté et sa face télé. Tomé manoué. Tosana na chambre l'obie du malibana. Et je ne le moine. Tomoua et comme un isolé à banami sala. Mama. Wapi respect n'a pas la date. Mama. Wapi respect n'a pas la date. Ma vie, Martino bona o kisto bomola samale biso ezali kokola silo silo yawe azali na kati na biso kisto fekanze ya solati elome de ma vie mingi basala potoka wana kasi bolingo na biso ezali kokola selo bona yawe azali na kati na biso Bondela, je sais pas de à qui t'amour. Bolo situation. Ikombaye, wapi Santa Makundu. Ngaina kokondo nzoto, kona yo, okoye bate. Pasi ya motema moto, moke moke, moto akufi mama. Yoko mikanda kanda, nakati andako, na yebiti nate. Sokili kambwezali, yakato bongisa. Sokina kanisi, tatana mama bakufa, bakene, mwenetike. Bongo lelo yobo yanga, ngana kokate, kiala. Yo motulongo la kanga basusi na motema o ya tata na mama bakufa bongo lela yo yo boyanga ngana kokate maxele ah papi danga kolo devise bana betancourt Kunda Baraba oloba kadie Tango papa na mama bakufaka Oko boyanga te jansi Atapasi yango ya lipoma Lelo yoko mina yoko baluka Tale paito uti Kanda na kati andako na ebiti na te Sokili kambwezali yakato bongisa Sokina kanisi tata na mama bakufa kiala Bongo lelo yobo yanga gana kokate Marcele Yo moto longo la kanga basusi na motema Yala Oh lelo yo boyanga Bana kokate Marcele Teo Kintzala Henri Amba Wapi Tout le PC Patrick Mangasa Libala et Boumaka Moko Asilika Moussousou abonné la Bama Kasi Soki Otomoki Walike Koki Tate Nengenini Marcele Kiala Komotei Kaboli Biso Kiala Bobota bana e ngai na boite papa Asikoti kangai te makasi na ngana losambo makasi na ngana masia makasi na ngana limo santo na sambela sena sambe makila ya Yesu Marcele kiala, tango tata na mama bakufaka, olobaka na ngai boye. Natika kolela lela, ozalaka consolateur na ngai, obaluki. Nzungu ya kala, babwaka katedi yo, yotumboli pota na ngai ya kala. Bakomi koseka seka seka ngana ndela, bakomi kola kisaka ngana. Sabi na benga mukanya denta alobelanga na benga jimule alobelanga Marcele kiala zonga yoyo ibala ebumaka mapa asilika mososo abonela ba kasi sokio tomoki olingi kokita te ndenge nini marcele kiala komateka poli biso kiala e bakuya la vi komateka poli biso kiala e bakuya la vi menda romain full option Zadi Dada Ayaya yamula kimpala mama yaya tutunga sola Ayamula kimpala mama yaya tutunga sola Mama ningana ningana ningana Yaya ningana ningana ningana Zaya ningana Yeah!